эфиры «Батьки и дети». Журналисты разных поколений обмерковывают выклики часу. Что меняется, а что застается неизменным. В эфире подкаст «Батьки и дети». Як залицаются белорусы и белоруски? Что меняется, что застается неизменным? Ці сышли знакомства у соцсетки и Тиндер? Як час меняя гендерные роли у знакомствах? Ці пахавала флирт кампанія «Міту»? Што засталося ад таямніцы рамантыкі ў выніку трыумфу алгарытмаў сацыяльных сетак? Пра гэта гавораць Юры Дракахруст, Валерія Касцюгова, Ян Поклад і Кацярына Яроміч. My name is Bond, James Bond. Гэтак знаёміўся з жанчынамі, не толькі з жанчынамі, знакаміты кінагерой 20-га стагоддзя, ну, можна сказаць і 21-га, але ўсё ж такі, як бы, пачаў ён свой шлях менавіта ў 20-м стагоддзі. А як знакомяцца людзі, беларусы, беларускі, зараз і раней? Ну, у свой час, в старажытнасці, хаця не такой далёкай старажытнасці, ну, знаёміліся на вясковых танцульках, знаёміліся на арыстакратычных балях, ну, вось, мой час, скажем, знаёміліся ў школе, в ВНУ, на працы, ну і на разнастайных тусоўках. Ну, а вось зараз, ці можна сказаць, што значная частка знаёмства, асабліва сярод моладзі, завязваецца ў сацыяльных сетках. Ці праз камунікацыю ў сетках, як такую, людзі проста абщаюцца, размаўляюць, ну і вот, адпаведна, знаёміцца. Ці праз адмысловыя сайты кшталту Тіндера, праз сайты знаёмстваў. Ну, зразумела, што сеткі неймаверна пашыраюць кола магчымых партнэраў. Гэта практычна ўвесь свет. Сеткі даюць магчымасць, хаця гэта пытанне, больш даведацца пра патэнцыйнага партнэра, ну, чым, скажам, удзел у сумеснай калектыўнай п'янцы, напрыклад. Але ці можна сказаць, што вот знаёмствы, яны ўжо цалкам перайшлі ў сацсеткі? Ці ўсё ж такі якой долі перайшлі? Ян, я ведаю, вот вы гэтым цікавіліся, дык які вынік там атрымліваецца? Ну, я асабіста лічу, што як бы гэтае зацверджанне аб знаёмствах і сацсетках дастаткова катэгарычнае, і я б не стаў так разважаць, бо мы ўсё ж такі размаўляем аб міжасобных адносінах, і нейк нават, ну, не атрымліваецца, шмат што залежыць ад індывіда, я лічу. І я б не сказаў, што большасць знаёмств адбываецца праз той ж Tinder ды падобныя яму сервісы. Што датычыцца таго, якая частка гэтых знаёмств здараецца ўсё ж такі дзякуючы сацсеткам, то тут цяжка разважаць лічбамі. Мяркую, што ў працэнтных адносінах гэта можа быць крыху менш за палову. Можа, якіх 40%. Валерія, а у вас ёсць нейкае адчуванне, можа быць, вы нешта чыталі па розных краінах, вот якая частка як бы знаёмстваў перайшло фактычна ў сацыяльныя сеткі? Ну вот я памятаю прыкладныя лічбы, скажам, вогулі як бы прысутнасці ў сацыяльных сетках. Гэта ў Беларусі здаецца аднакласнікі ВКонтакце, дзесьці па мільёну, паўтара мільёна, і, здаецца, 500-600 тысяч Facebook. Ну, это не зусім тое, што як бы там сайты знаёмстваў, але гэта, ну, дзесьці атрымліваецца кругам траціна ўвогуле, так бы мовіць, пасвіцца ў сацыяльных сетках. Ну, а тым не менш, вот паводле вашых адчуванняў, як бы наколькі вот эта з'ява, як бы яна пашыраная, ну, от прынамсі ў Беларусі? Мне трудно оценить количественное или долевое участие тех или иных способов знакомств, но очевидно, что люди чаще и больше пользуются сетками, чем прежде, и даже пожилые люди и старшие поколения все больше пользуются сетями для знакомств в том числе. Но так получается, что все равно какие-то человеческие ограничения работают. Люди находят друг друга в сетях и знакомятся друг с другом на основе каких-то общих интересов, общих ценностей. И в этом случае знакомства продолжаются. Если же этого ничего нет, то они как бы, ну, просто шапошные знакомые, как и в физическом мире. Ну вот на конт человечих относин мы еще поговорим, потом Екатерина, ну и нарешьте ваш отказ, вот на кольки это как бы распаусюджено. Про это много говорить, про это шмат говорить в самих социальных сетках. И тому таки эффект социальных сеток, який есть, и он шмат чего тычется, что то, чаго няма ў сацыяльных сетках, таго просто няма ў прыродзе. Хаця это насамрэч шмат у чым зусім не так, але вот на днях, дарэчы, убачыў, ну, можа, она пастібалася, можа быць і не, але вядомая відэаблогера, самы папулярны відэаблогер у Беларусі, вот сказала, што я вот зараз у Тиндере шукаю сябе, значыць, мужчыну, яе там она пэўны час таму развялася. Так вот, вот этот эфект соцсетак, што нічога няма акрамя соцсетак, наколькі ён адпавядае рэчаіснасці вот у сувязі са знаёмствамі. Не, вось я не магу згадзіцца з тым, што акрамя соцсетак ніц няма, таму што як вы і гаварылі, як раней людзі знакоміліся на працы, універсітэце, у школе, у барах, яно ўсё застаецца. Але да гэтага дадаюцца і соцсеткі, але я не вижу, як гэта можа ўспрывацца як нешта негатыўнае, таму што гэта вельмі некі зрэчны інструмент, праз які можна знаёміцца. І я лічу, што гэты блогер, пра якую вы гаварылі, яна ўсё робіць правільна. І тое, што яна ішча сабе партнёра ў інтэрнэце, гэта не сведчыць аб тым, што яна яго не ішчыць і ў рэальнай жызні. Таму гэта зараз нейкая камбінацыя. Каця, ну што тычыцца якраз Ганны Бонд, я не выключаю, што это в менавіта яе выпадку, это мог быць і сцёб. Она просто так сябе пазіцыянуе. Это таксама можа быць, таму што вот як бы сацыяльныя сеткі, Tinder, всё сучаснае, это модны вобраз. А чалавек сам можа быць зусім не такім, дарэчы. Гэта модны вобраз, але гэта вельмі спадручны вобраз, і многа ёсць чаго ў інтэрнэце, што на самой справе памагае людзям неяк жыць прасцей. І мне здаецца, што намнога прасцей знайсці сябе партнёраў да жыцці, можа не мужа, але на некаторы час у інтэрнэце, таму што вы ведаеце, дзе іскаць, вы ведаеце, каго іскаць, а калі вы проста ў жыцці неяк на той жа працы, гэта вельмі вялікае нейкае число тых людзей, з кім вам трэба знаёміцца. Таму інтэрнэт, он неяк дзелае ўсё больш прасцей. Ну, а зараз у мяне пытанне не столькі, можа, не толькі пра сацыяльныя сеткі, колькі ўвогуле пра вот сучасную стылістыку, скажам, знаёмстваў, заляцанняў. У свой час, яшчэ не такі даўні, ролі былі даволі моцна дыферэнцыяваныя. Скажам, жанчына, ну, не павінна была запрашаць на спатканне. Вот нельга і ўсё, не прынята, не прыгожа, не. Зразумела, такія заўсёды былі, але як бы вот быў пэўны сацыяльны ціск на тое, што так сябе нельга паводзіць. Але вот ці можна сказаць, што цяпер стратэгіі ці то пад уплывам часу, ці то пад уплывам тых жа сацыяльных сетак, якія фармуюць стыль камунікацыі, фактычна, скажам, стратэгіі заляцання, назовём это так, сталі незалежныя ад гендэру. Усе роўныя, усе хочуць аднаго, скажам так, паміж намі. І таму усе паводзяць сябе абсалютна аднолькава, так бы мовіць. Можа быць, можа запрашаць і жанчына, можа прапаноўваць жанчына, можа мужчына, мы ўсе роўныя. Ці гэта ўсё ж залежыць ад краіны, ад дзяржавы, ад культуры. Каця, якое ў вас адчуванне? Я лічу, што яно зараз вельмі змяняецца, як вы гаварыце, мы на том пути, каб усе сталі роўнымі, але незалежна ад гэтага застаецца нейкая стыгма да жанчын, калі яны запрашаюць нас на спатканне, але гэта змяняецца, і гэта вельмі цікава наблюдаць, як праз гэтыя соцсеткі, як праз Tinder'ы ствараюцца нейкія новыя стратэгіі, як завязаць гэтыя знакомства. Таму што ты можаш не проста напісаць чалавеку, ты можаш паставіць нейкі лайк, ты можаш неяк намякнуць чалавеку аб гэтым, але ты не будзеш прыглашаць на спатканне. Таму гэта вельмі мяняецца, і трэба вельмі добра разумець, як гэтыя соцсеткі і Tinder, як яно ўсё робіць. Ну, стратегія намёкаў яшчэ з пра маці Евы існуе, так што в гэтым-то якраз нічога не ма новага, але я менавіта пра тыя стратэгіі, якія раней лічыліся абсалютна толькі мужчынскімі. А зараз жанчыны іх засвойваюць, это як бы гэта называецца вызваленне ад стыгмы, да? Да-да. І ўсё ж такі я лічу, што ў Беларусі гэтая стыгма, яна ўсё яшчэ існуе і вельмі моцна, але ў Еўропе гэта неяк не так відавочна. Лера, а як вы лічыце, вот Каця это назвала стыгмай, а можа это культура просто такая вот. І можа быць, это не так і кепска, што яно так было. А і ўсё ж такі пытанне, оно ці то это культура, ці то гэта стыгма, вот мужчыны, жанчыны в этой гульні, в этой тысячагадовай уже гульні, але яны памянялі ролі? Жанчыны засвоілі мужчынскія мадэлі? Ну, не магу точно судить, но, во-первых, стигматизация – это в целом просто часть культуры, так или иначе, и это меняется со временем, как и любая культура подвержена влиянию моды, времени, новых стандартов, новых табу. И в этом отношении тоже я не могу, как бы, у меня недостаточно личных впечатлений, я не могу за этим, там, безусловно, как-то точно наблюдать, не веду исследований в этой области, но, судя по каким-то фрагментам, которые показывает массовая культура, да, эти роли меняются, не так, чтобы прямо перевернуть все с ног на голову, но существует, скажем, есть более свободные стандарты поведения для женщин, они осваиваются, и женщины с этим с удовольствием пользуются, насколько я могу судить. Ян, ну, вам тое самае пытанне, вот ці мяняюцца ролі і як бы якая адпаведна рэакцыя, ну, напрыклад, мужчын, калі жанчына бярэ, што называецца, гульню ў свае рукі, калі яна прапаноўвае, мужчына адчувае нейкае як бы, ну, такое неёмкае становішча, ці наадварот, ён з аднаго боку як бы, канешне, радуецца, што як бы вот яго выбралі, а з другога боку і саму жанчыну чыну ён в этой сітуацыі будзе ацэньваць, ну, скажам так, інакш, чым калі б як бы ён сыграў, ці калі б яна яго выклікала на такую рэакцыю, а не сама з адкрытымі вачыма, так сказаць, там, Ян, давай, маўляў, разам будзем. А вы тады як, крыху адчуваеце сябе засмучаным, ці не, ці наадварот, ура? Я бы пачаў ўсё ж такі з галоўнага пытання, з гэтага больш шырокага пытання наконт гендерных роляў. І, грубо кажучи, я лічу, што гэта все ж таки залежыць ад культурнага асяроддзя і ад культурнай спадчыны. І, можа быць, агульная тэндэнцыя ў умоўнай Беларусі, яна будзе адрознівацца ад той ж Швецыі, ці якая краіна сёння лічыцца авангардам гендернага равенства і прыкладам эгалітарнага грамадства. Насапраўды, у тым же Тіндэры існуе статыстыка, і нават праводзіліся сацыялагічныя даследаванні на тэму гэтага самага гендернага равенства і таго, як у залежнасці ад пола людзі сябе паводзяць, менавіта ў Тіндэры. І здаецца, яго там не асабліва-то і ёсць, бо статыстычна жанчыны атрымліваюць больш увагі і маюць большы выбар. Ды і мужчын ацэньваюць значна больш крытычна, чым яны, жанчын. Гэта даследаванне 2016 года было праведзена ўніверсітэтам Куінс Мэрі ў Лондоне і ўніверсітэтамі Рыма і Атавы. І, здаецца, яно нават ёсць у вольным доступе, ў інтэрнэце. Але ж наконт гэтага я, насапраўды, не вельмі ўпэўнены. Пашукаць можна. У любым выпадку, калі ўжо падыходзіць да гэтага больш асабістага пытання, якое вы мне задалі, Я шчыра кажучы, нават не ведаю, ці я бы зразумеў, што адбываецца, таму што справа ў тым, што я бы хутчэй за ўсё проста бы не зразумеў, ці гэта нейкая такая гульня, ці гэта нешта больш сяброўскае. Гэта таксама мудрая стратэгія. Я бы гэта стратэгіяй не назваў. Я бы проста такім чынам адрэагаваў, хутчэй за ўсё. А жанчына бы назвала, праўда, Каця? Да, да. А мне здаецца, што ўсе гэтыя сацыяльныя зродкі, яны даюць жанчынам магчымасць неяк гэтую гульню граць болей так тактычна, скажам, таму што ты можаш пачаць гэты дыялог, але гэта не так, калі ты прыглашаеш на спатканне лицо ў лицо. Ну вот якраз пра гульні я яшчэ хачу пагаварыць пра тую ж тэму, можа, больш шырокім, такім самым вострым, самым такім актуальным кантэксце. Вядомай, магутнай, сусветнай кампаніяй, сацыяльнай кампаніяй MeToo, якая спарадзіла гарачыя спрэчкі. І вось адной з канцэптуальных апанентак гэтай кампаніі была знакамітая французская актрыса Катрін Дэнёў. І яна напісала, здаецца, в «Le Monde» тэкст і сапраўдны такі маніфест, якім заклікала не блытаць згвалтаванне і флірт, згвалтаванне і заляцанне. А вот як зараз з фліртам, заляцаннем і ў соцсетках, і, як бы мовіць, паза іх межамі? Гэта такая, так бы мовіць, гаворячая мова фемінізму, адыходзячая рэпрэсіўная практыка, а як бы канонам робіцца, так бы мовіць, так, не, пісьмовы дазвол, калі ласка, а калі, так бы мовіць, дазволу няма, то задзяўбуць, а можа і пасудзюць, і правільна зробяць. Лера, як вы лічыце, вот лёс флірту, лёс гульні, яна адыходзіць, яна ўплащаецца зараз, можа, і не трэба ўжо так, такое ускладненне культурнае? Неправда, мне кажется. Мне кажется, напротив, возможности для флирта, в том числе и благодаря социальным сеткам, значительно больше в современном мире, поскольку и роли не так жестко расписаны, и отношения полов, ну, как бы это сказать, стали сложнее и тоньше. И именно там, где нет четких, строгих правил, освещенных веками, там и есть возможность для игры, тонкостей и неоднозначности. Каця, а як вы па вашым адчуванні? Ну, зразумела, вы не можаце параўноўваць з тым, што было ў часы Катрін Дэнёў. Вы толькі можаце гэта в кіно паглядзець. Вы тады не жылі, не былі ў гэтым. Але вот ваша адчуванне, з аднаго боку, вот Валерія сказала, што магчымасць усякіх гульняў як бы можа стала больш, а з іншага боку ўжо ўзнікла як бы ну, што называецца, пэўная пэўны ціск саміх сродкаў і пэўны культурны ціск вот этих новых кампаніяў кшталту міту. Крок права, крок влева, так сказаць, і это ўжо згвалтаванне. Наконт усіх гэтых кампаніяў, я лічу, што галоўны нейкі урок, які мы можам засвоіць, гэта то, што да жанчыны трэба заўсёды знасіцца з павагай. І нават калі гэта флірт, заўсёды трэба неяк разумець жанчыну і неяк нет, гэта нет. І флірт, заўсёды ёсць месца для флірту. А это заўсёды можна зразумець? Гэта ад жанчыны зависіць. Ну, как сказаць. Але... Ну, а вот на ваш погляд, поле флірту, поле гульні, яно пашырылася ці звузілася? Звузілася. І я лічу, што гэта вельмі добрая тэндэнцыя, таму што флірт на працоўным месцы, гэта ніколі не добрая ідэя, і гэты кампейн MeToo, он неяк гэта зрушыў з месца. Мне кажется, что сторонники, включая Катрин Дэнёв, страха перед вот исчезновением флирта на основании вот этих кампаний MeToo фактически просто производят подмену понятий. Ведь это же в кампании MeToo речь шла вовсе не о флирте, а об открытых домогательствах без всякого согласия женщины. Домогательство – это никакой вообще не флирт. Это демонстрация силы, это опора на силу, авторитета и традиции. Ну, видать, Катрин Дэнёў все ж таки в этой компании. Нет места на самом деле игре. Катрин Дэнёў, видать, убачила в этой кампаніі некое іншае вымярэнне. Тут я мяркую, што яна не абараняла гвалтаўнікоў і яна не абараняла. Да, безусловно. Просто она, как и многие. И большинство, наверное, женщин моего и ее поколения умеют и умели пользоваться теми культурными рамками, которые существовали и доминировали. И даже в них можно было находить и выстраивать стратегии, которые бы позволяли сохранить достоинство и даже получить определенную власть. Но, тем не менее, в действительности ведь очевидно, что времена те были для женщин менее свободные. Ее роль сильно ограничивалась. Просто человеческая изобретательность всегда способна обойти любые ограничения. На самой справе это все движение МИТЮ, это не только о домогательствах. Оно так само говорит об том, что до женщины треба ставиться, навод доходить... Тие феміністки, што вельмі радыхальных поглядаў, яны гавораць аб тым, што калі вы падтрымліваеце дзвер для жанчыны, гэта таксама неправільна, што трэба да жанчыны ставіцца да раўнай у ва ўсіх абставінах. І таму гэта неяк неяк гэта сказваецца на ў гэтым усім флірце, і гэта сказваецца негатыўна, таму што мужчыны пачынаюць баяцца неяк выказваць сваё ўнімання да жанчын. Ян, а як вот па вашых адчуваннях, па вашых назіраннях, ці адбываецца такое як бы спрашчэнне адносінаў паміж мужчынамі і жанчынамі, што вот як бы вот этой час як бы месца тысячагадовай, што называецца гульні, ну яно просто як бы сыходзіць, гэта просто што называецца ну своеасаблівае заключение сделки, вот зараз приняли закон о Швеции отповедный, коли, так сказать, просто садятся партнеры, подписывают, так сказать, там, если подписывают домовы с печатками, вот, и это просто сделка, эти не. На самом деле, я тогда в таком выпадку я почну того, что першапачаткова я хотел все-таки поразмовлять на комиту, але теперь, после вашего пытания, я все-таки напомню, скажу, что все залежит того, как мы разглядаем эту тысячегодовую гульню. Ти, как это робить феминистки, как социальный конструкт, ти, это все-таки мая под собой некое, некую биологичную, некое биологичное подоснование, как кажет доктор Питерсон, например. И коли это все-таки другое, не первое, то тады гэта шляху нікуды. Але калі ўсё ж такі феміністкі правы, і гэта сацыяльны канструкт, то магчыма, яно сапраўды будзе з гадамі мяняцца. І зараз нават цяжка прадгадаць, да чаго гэта прывядзе і як зменяцца гэтыя адносіны. Можа быць, яны сапраўды ператварацца ў нешта больш такое камерцыйнае, як вы сказалі, дзе ёсць подпіс, ці ёсць адвакат. А можа і не. А што пра міту хацелі сказаць? А, і на конт міту... Ну, на сапраўды просто гэта сама акцыя па сабе, яна можа і не мае ні, як бы, можа быць, яна і мае добры пазітыўны вынік, але ж з іншага боку, час ад часу гэтая акцыя, яна не заўсёды яна выкарыстоўваецца для з мэтай абараніць сябе. Часам гэта выступае інструментам помсты і ці нават з задавальненнем сваіх нейкіх спецыфічных патрэбаў, альбо неабходнасць атрымаць некаторую вядомасць, ці нават палепшыць фінансавае становішча. Ўсё ж такі вымушаны дадаць, што калі гаворка ідзе пра сапраўдны гвалт, у дачыненні да жанчын, ці пра пераслед, напрыклад, то ў такім выпадку гэта сапраўды сур'ёзная справа. І як бы ўсё тое, што да гэтага казаў, яно не мае ніякага дачынення да сур'ёзных злачынстваў. И еще одно у меня пытание про вот особливости и сайтов знакомств, и целым интернету социальных сеток. Ну, вядома, что социальные сетки мают алгоритмы, которые пропонуют вам книжки, стушки, френдов, ну, а сайты знакомств отповедно партнеров. Подлічваецца ваш профіль, ваш профайл, і як бы вот вам нешта прапануецца. Вам ніхто не накідае, вам не гаворыць, што вот толькі гэтых. Не, калі ласка, шукайце, што хочаце. Але вам мягка прапануюць. На ваш погляд, гэта ўвогуле не разбурае, скажам, таямніцу асобы, таямніцу, я не ведаю, кахання, рамантыку. Калі вас так лёгка пралічыць, калі ўвогуле все вашы, так сказаць, там жарсці, это всё просто арытметыка, просто алгарытмы. Вам не шкада олдскульнага 20-га стагоддзя, калі, ну, это было не так выразна, Валерія? Жалко. Не, во-первых, мне кажется, в целом соблазн куда более тонкая и интересная стратегия, нежели насилие. Или, ну, насилие я имею в виду в самом широком смысле, то есть прямые правила, прямые запреты, прямая регламентация поведения людей. Соблазн действительно оставляет время, место и воображение, в том числе для выработки собственной стратегии и как раз-таки для, ну, сохранения тайны человеческой души и личности. Ян, а вас не засмучает, не крыўдзіць то, что, оказывается, та тайна вашей души такая простая? І так просто она пралічваецца. Так, на сапраўды крыўдзіць, бо калі падумаць, она не просто пралічваецца, але яна яшчэ некаму грошы прыносіць. Бо я недзе чуў, што Tinder, ён усё ж такі ён працуе па такой схеме, там ёсць нейрасетка. І гэтая нейрасетка, яна робіць так, каб карыстальнік бачыў цікавых яму, ну, дзяўчын ці хлопцаў дастаткова часта. І каб гэты працэс падабаўся яму, і ён не вырашыў пазбавіцца ад гэтай прылады на смартфоне. Але ж пры гэтым і дастаткова рэдка, каб ён не знайшоў ідэалу таму, каб далей працягваў карыстацца тым ж Tinder-ам. І калі падумаць, то гэта прыносіць нейкі асаблівы, як кажуць, профіт уладарам Tinder-а. І так, калі падумаць, мяне гэта крыху крыўдзіць. Нехта атрымлівае грошы нават з гэтага. Каця, ну, пра тое, калі, так бы мовіць, мужчыны разумеюць жанчын, то тут розныя ёсць тэорыі, як жанчыны ставяць да гэтага. А калі жанчыну вас разумее бездушная жалезяка, якое у вас стаўленне да гэтага? Вы ведаеце, вось вы сказалі пра тайну чалавечай душы і што машыны яны могуць гэта ўсё падчытаць, але вы ведаеце, мне здаецца, што... Машыны. Машыны яны могуць усё падчытаць, але ніводная машына не можа знайсці і палічыць тайну чалавечай душы. І ўся гэта інфармацыя, што знаходзіцца ў інтэрнэце, яна неяк нас групіруе па нашым інтарэсам, па нашым нейкім жыццёвым поглядам. Гэта вельмі добра, але гэтыя дальнейшыя зносіны паміж мужчынай і жанчынай, паміж жанчынай і жанчынай, мужчынай і мужчынай, хто ведае, яно застаецца на гэтым... на другім узроўні гэтых адносін. Таму сацыяльныя сродкі, Tinder, гэта інструмент, каб знайсці чалавека, але ўся гэтая рамантыка, яна застаецца, але яна застаецца ўжо на наступным этапе адносін. Вы слухалі падкаст «Бацькі і дзеці» пра тое, як знаёмяцца беларусы і беларускі. У ім удзельнічалі Юрый Дракахруст, Валерія Касцюгова, Ян Поклад і Кацярына Яроміч.